Ilarion și acelor din preună cu tine și a cărora pomenilor se vârșim ale celor într-o sfânt, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grepsă Dumnezeu, Părintele Arhiepiscopul și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât că și pe singurul Său Fiu l-a dat spre jertfă, ca să răscumpere pe om din gheara morții și din cursa diavolului. Iubiți credincioși, dacă noi oamenii, fiind niște bulgări de carne însuflețită și plină de atâta sensibilitate, și vedem ce este comod bun pentru trup și suflet, cu atât mai mult putem să-L înțelegem pe Dumnezeu care ne-a zidit în absolutul frumuseții sale și totodată a bunătății sale. De vreme ce născătorii noștri, atunci când avem nevoie de protecție, sunt numai ochi și urechi și nu numai la oameni se vede acest lucru, ci la toată lumea vie înconjurătoare nouă, de aici putem deduce cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și ne iubește. Deși greșim de nenumărate ori ceea ce înseamnă neascultarea și ignorarea celuia ce te-a zidit și te-a nobilat, El totuși nu-și întoarce ochii și mintea dinspre tine. Brațele Lui stau mereu întinse, ochii plângând, așteptând la orizont întoarcerea ta. Deci această dragoste care a lăsat-o Dumnezeu, nu numai din cuvânt, nu numai din lumea înconjurătoare care ne încântă în viața privindu-o și împărtășindu-ne din ea, o vedem în apogeul său, șlefuită, parcă parfumată prin gestul care îl va face Hristos peste 2 săptămâni, când dându-se în mâinile oamenilor, se lasă omorât pentru ca apoi ca un Dumnezeu să învieze. Dragi credincioși, de ce a așezat Dumnezeu învierea și mântuirea omului în luna martie? Fiindcă a făcut lumea zidită, inclusiv pe om, a așezat-o în puterea germinației, în splendoarea, în frumusețea ei desăvârșită când pleacă spre viață. Aștrii cerului care încântă ziua și noaptea omului și aceștia într-o conglăsuire de binețe și de ascultare către Dumnezeu, își întrituiesc misiunea lor din porunca celui a zidit. și luna care vedem că în timp de 28 de zile se naște și descrește, împlinește această poruncă cu o regularitate uimitoare. Și acest astru l-a așezat Dumnezeu în plinătatea sa, fiind lună plină, când l-a pus pe cer și i-a dat poruncă să strălucească noaptea. Omul când a căzut în păcat prin neascultarea poruncilor lui Dumnezeu a pierdut lumina, lumina veșnică. Diavolul atât de mult a stat de capul omului, cum și vedem că o face în continuare, până când găsește acea portiță a neatenției lui și apoi, inoculându-i o travă, îl dezbracă de slavă și de cinstea pe care o tânjește, dar nu-l poate ajunge din cauza mândriei. Iubiți credincioși, Hristos trebuia să repare lumea prin ceea ce a pierdut și pentru aceasta avea să lase acest gest mărinimos dumnezeiesc, tocmai în luna martie, ceea ce a pierdut omul, germinarea pentru veșnicie. Și a lăsat poruncă poporului iudeu ca să serbeze Paștele în luna, la luna plină a lui martie. Și nu oricând, ci numai după echinocțiul de primăvară, când soarele începe să alerge continuu spre vară. Noaptea a trecut, că atunci când ziua este egală cu noaptea, deja se dezechilibrează cele două împărțiri ale zilei, noaptea și ziua. Deci iată că luna este aceea serbată, în luna aceea se serbează a lui martie, care se naște în luna lui martie calendaristică. Și abia acum este luna lui martie născută și merge spre creștere. Niciodată nu se serbează Paștele odată cu Paștele evreiești și nici după, ci numai nici înainte de Paștele evreiești, ci numai după Paștele evreiești. Că Domnul Hristos a dat jertfă la Paștele evreiești, s-a lăsat omorât de iudei, după cum a spus în Evanghelia de astăzi. Deci, iubiți credincioși, toate aceste lucruri care le-a făcut Dumnezeu și le-a lăsat prin proroci cunoscute oamenilor, nu s-au făcut aiurea cum le iau în batjocură oamenii descreștinați ai zilelor noastre. Tot cerul și pământul concură la aceste lucruri dumnezeiești. Îngeria serbează atunci când au hotărât Dumnezeu să se serbeze Paștele și celelalte sărbători. Deci Mântuitorul, fiind împreună cu apostolii, le spune că se suie în Ierusalim și acolo se va lăsa dat în mâinile arhiereilor și cărturarilor, care îl urmăreau tot timpul și să-i găsească culpă, întocmindu-i dosarul de moarte. Acestea spunându-le Domnul ucenicilor, ei fiindcă nu erau luminați de Duhul Sfânt, nu puteau să înțeleagă prea bine lucrurile acestea. Și pentru aceasta cei doi frați, Iacov și Ioan, se duc la Domnul, parcă nevinovăția lor și cer, Doamne, să ne lași pe noi, unul de-a stânga și unul de-a dreapta, când vei fi în împărăția Ta. În aparență este o aberație ceea ce cere. Domnul mergea spre moarte, iar ei cereau și nici nu știau ce. Dar le spune Domnul, de vă veți boteza cu botezul meu și veți bea paharul meu, puteți să rămâneți unul de-a stânga și de-a dreapta, dar nu este gătit, ci numai celora care îl merită. Deci, dragi credincioși, în această alergare a omului de a cuceri ceva în viață, trebuie să se ostenească mult. Dacă în lumea materială vedem cât de greu cucerim ceva și mai greu îl păstrăm, gândiți-vă cele duhovnicești cât de greu se cuceresc până îți domesticești lutul acesta care stă împotrivă continuu, dar accede spre cele dumnezeiești frumoase, plăcute, liniștitoare pentru mintea ta, mintea cărei sorginte este Dumnezeu. Multe daruri a lăsat Dumnezeu omului pe pământ. Atât de bun a fost Dumnezeu că și păcătosului i-a umplut traista cu vârf și îndesat, dar omul a fost singura ființă nerecunoscătoare. Pentru aceasta și Domnul le spune apostolilor și prin ei nouă, tuturora, nu știți ce cereți. Pe această ușă să ne strecurăm iarăși în istorie. Solomon, fiul lui David, când s-a trezit în fața poporului împărat și tânăr, era pentru el aproape într-o imposibilitate de a conduce acest popor îndărătnic. Unde putea să apeleze decât la cel ce l-a zidit? Și a cerut de la Dumnezeu un singur lucru, să-i dea scaunul înțelepciunii, socotind că numai cu înțelepciunea poate conduce poporul. I-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și o înțelepciune cu vârf și îndesat, cum nimeni din lume nu a cucerit-o și nici o va cuceri vreodată. Dar ce a făcut cu ea? Că s-a lepădat și de Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură, avea peste 900 de femei. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, înțelepciunea ce a făcut din om. Împărați, filozofi, oameni de mare vază în lume, au fost înnobilați cu multe daruri de la Dumnezeu. Dar iată că omul s-a descumpănit, s-a dezechilibrat datorită greutății darului lui Dumnezeu și nu l-a putut duce. Spune istoria de soția împăratului asirienilor, a lui Nin, Semiramida. A cerut pentru o zi să-i dea împărăția soțul ei. Nu voia. Dar cu lacrimi femeiești l-a cucerit. Primul lucru care l-a făcut când s-a văzut cu pecețile împărăției și cu coroana pe cap, coroana de stăpânitor, l-a legat pe soțul ei și în 24 de ori i-a tăiat și capul. Și a rămas împărat. Iată omul ce face când primește un dar. Fiindcă astăzi este și ziua, cum au pus-o în calendar Sfinții Părinți, o serbăm în Duminica a cincea pe Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca, vom merge și la viața ei. A fost o femeie foarte frumoasă în ținuturile acelea, înnobilate cu multe daruri. Dar ce a făcut din ele că a ajuns în cea mai josnică stare de trăire nupțială? Traiul ei din aceasta era. Și-a răbdat-o Dumnezeu până când i-a strălucit o stea. Și acea stea, acea lumină a fost că vrând să meargă la Ierusalim, cum mergeau lumea atunci, se îmbarcau la corăbii și mergeau să viziteze locurile sfinte, s-a dus și ea, dar nu avea bani. Și a spus în față corăbierilor, spunând vorbe de șartă și murdare, le-a dat de înțeles că vă plătesc eu în corabie, lucru care l-a și făcut. N-a scufundat corabia Dumnezeu, a lăsat-o să ajungă până la Ierusalim. A vrut și ea să se ducă cu cei credincioși să se închine la biserică, dar acolo a oprit-o darul lui Dumnezeu și n-a putut să intre. Trecând lumea pe lângă ea, ea era oprită și din momentul acela și-a dat seama că numai păcatele ei o opresc ca să mai intre la un loc sfânt. Și a fost întoarcerea vieții ei. A luat un blic de linte, a trecut Iordanul și 17 ani s-a chinuit cu poftele trupești care îi le aducea diavolul. S-a uscat ca un vreasc și Dumnezeu a mijlocit să vină un mare cuvios Zosima și să-i scrie viața ei sfântă ca pildă de întoarcerea unui om, dar nu înainte de a pune început bun și de a opri păcatul. Iubiți credincioși, aroganța omului a avut dintotdeauna niște limite de neimaginat. Spune istoria de un filozof atât de plin de sine, uitându-se spre aștrii cerului, ar fi spus așa, și condeiul istoriei l-a și încondeiat: dacă pe mine mă întreba Dumnezeu cum să facă lumea, eu n-o făceam așa. Bravo! Multă înțelepciune ai! Masonii în practicarele lor spun altă inepție, că Dumnezeu când a făcut lumea s-a folosit de alfabetul ebraic. Cred că au nebunit oamenii, dar alfabetul n-a fost făcut tot de oameni și omul n-a fost făcut de Dumnezeu. Vai de om care este nobilat de Dumnezeu și nu-și ține acea nobrețe, o terfelește și o murdărește în cele mai obscene chipuri. Un oarecare necuvios, având o viață tare sfântă, a cerut de la Dumnezeu: Doamne, cu smerenie, dacă se poate, să nu mă mai scufund în aceste materiale, să nu mai depind de acest boier al pântecelui. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și l-a nobilat cu așa noblețe că s-a dispensat de mâncarea aceasta materială și îi trimitea îngerul și îi aducea pâine cerească. Cine nu crede aceste lucruri să meargă la cei mai cârtitori oameni care l-au omorât pe Dumnezeu, la evrei, și să le spună cum au trăit 40 de ani în pustie hrăniți cu pâine cerească. Un popor acolo, iar aici o mogâldeață de pusnic. În fiecare zi el primea porția lui de pâine, închinându-se și făcând rugăciune, se sătura din ea. Dar într-o zi a văzut pâinea puțin cam neagră. Stătea și se gândea de ce se întâmplă acest lucru. Dar el zăcea în continuare, într-o lenevire, că venise peste el un nor de gânduri murdare și așa l-au șantajat aceste gânduri, încât că încetul cu încetul a smuls din acea viață dumnezeiască. A doua zi pâinea era și mai neagră, a treia zi era parcă plină de viermi, pentru ca a patra zi să fie roasă de șoare. Mult s-a gândit ce este acest lucru, dar în momentul când a găsit pâinea cerească atâta de murdară, deja l-au năpădit norul, acel nor de gânduri murdare, și l-a și scos din pustie, alergând să-și împlinească pofta în primul sat unde va găsi. Dar Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, fiind spre seară, i-a scos în cale o mănăstire. Și noptând la acea mănăstire, l-au înconjurat toți viețuitorii. Toți s-au așternut în jurul lui, că el era de mare vază în ținutul acela. Și îl întrebau, cum faceți și frățile voastre atunci când sunteți nedumeriți niște probleme, întrebați pe altul. Și erau câțiva care îl întrebau, Aba, te rog, spune, cum să scap de gândurile astea murdare, că mă lupt zi și noapte cu ele? Și atunci a trezit mintea lui. Ce sfat să-i dau acestea, de vreme ce eu sunt victima gândurilor murdare, care m-au și scos din acea viață dumnezeiască și mă duc să-mi împlinesc pofta murdară? Dar dacă a fost un om care totuși a pus preț pe cele sfinte, a înțeles și imediat a alergat până la chilia lui unde s-a și sfințit. Iubiți credincioși, iată un alt dar dat de Dumnezeu oamenilor. Darul cel mai mare cu care ne-a nobilat Dumnezeu este că l-am cunoscut pe El și îl înțelegem pe El prin jertfa care a făcut-o să ne mântuiască. Că vedem în întreaga istorie oameni care nu vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu, nu că nu pot sau nu se descopere Dumnezeu. În cea mai grea perioadă a creștinismului, când creștea, se dezvolta creștinismul, perioada muceniciei, cel mai tiran, împărat Diocletian, spune istoria că în 30 de zile în Roma a omorât peste 17.000 de creștini. Era setos de sânge de creștini, n-avea scrupule, nu era milă de nimic. Împărăteasa lui Alexandra, deși era închinătoare de idoli, l-a văzut pe Sfântul Gheorghe în temniță, cum atingându-se de un mort l-a înviat, s-a încreștinat. Barbaria lui l-a determinat să-i dea condamnare la moarte, să-i taie capul. Dar a murit înainte de a săvârși el acest lucru. Iată oamenii cât de diferiți sunt. Soția lui se încreștinează și nu numai că se încreștinează, moare și pentru Hristos mărturisindu-L, iar el se pierde. Această trenă de cazuri o vedem mereu, mereu prezentă în viața oamenilor de-a lungul istoriei și să nu credeți că acum nu se fac minuni, iubiți credincioși. Se fac minuni, dar oamenii sunt atâta de orbiți, fiindcă prin mass media nu mai e niciun interes să fie omul pus în temă cu tot ce este minunea lui Dumnezeu și Dumnezeu. Vă murdăresc cu fel de fel de scene urâte. Și aceste lucruri perpetuate în mintea copiilor și a tuturor celorlalți oameni îi struncină și le face mintea un haos, un Babilon, cum i-a făcut diavolul acelui pusnic care se împărtășea din masă duhovnicească, dumnezeiască. Mulți vă plângeți că nu știu ce să fac, gândul meu nu mai este la rugăciune. Citești o pagină întreagă, dar nu știi ce ai citit. Iubiți credincioși, nu este greu să ne dăm seama de ce. Că toate lucrurile acestea care vă sunt atât de apetisante trupești, Dacă le primești încetul cu încetul, ele îți fac o vibrație, un zgomot în mintea ta. Și pentru aceasta oamenii sunt mutilați, sunt ca acea gârbovă, sunt ca acel slăbănoc din Evanghelie, gândesc și vorbesc numai obscenități. Privirea lor nu mai este în sus, privirea lor este undeva la orizont și știți ce privesc. Se momesc unii pe alții. Dumnezeu nu și-a întrerupt darurile asupra oamenilor, deși oamenii nu mai lucrează cele frumoase duhovnicești. El împlinește cuvântul prorocului David ca să te îndreptezi când vei judeca tu. Adică Dumnezeu se va arăta drept la judecată. Tu nu m-ai crezut pe mine că eu am venit pe pământ să vă mântuiesc. Mai mult decât atâta, mai denigrat în cele mai obscene scene, în cele mai triviale cuvinte, neținând cont de mine. Dar nici eu nu ți-am întrerupt viața. Că scris este, bărbatului sânjuirilor nu îi se vor înjumătăți zilele. Cât îi de bun Dumnezeu, dragi credincioși! E mare lucru ca omul să-l conștientizeze pe cel ce i-a dat viață și îl ține în viață. În ce frumusețe ne-a croit Dumnezeu! Dacă ne uităm la cele din jurul nostru și rămânem uimiți de frumusețea lor, dar omul cât de frumos este, deși îngerii se cutremură de cei care lucrează poruncile lui, în ce noblețe sunt îmbrăcați. Deci nu rămâne decât voința noastră, ca apoi vine și darul lui Dumnezeu. Nimic nu putem face fără darul lui Dumnezeu. Dar să cerem nu cât vrem noi, să cerem, iubiți credincioși, cum știi tu, Doamne, numai să mă mântuiesc. Rămân cutremurat de ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Și prin multe graiuri, din dragostea care vă port, dragi credincioși, cât m-am priceput, am încercat, nu sfidând pe cei ce sunt artizanii, cu risc zic, să fiți puși în temă de moartea care se pregătește, moartea duhovnicească. Omul întotdeauna când este plin de sine, când este îmbrăcat într-o aroganță, nu are departe prăpastia. La primii pași se și scufundă. Era un cuvios care la așa de săvârșire a ajuns încât că îl împărtășea un preot. În fiecare săptămână venea în pustie și îl împărtășea. Și trăia cu hrană cerească. Diavolul, văzând că nu-l poate dărâma, a venit într-o zi la el, în chipul acelui preot și cu cernic. Am venit, Ava, ca să te împărtășesc. Câte ischibiții poate să facă urâtorul de bine, dar acel om, dacă era smerit, i s-a descoperit că este diavolul și numai cât i-a spus în numele lui Hristos, satană, și aici vii să mă ispitești. Dacă el nu se rușinează la aceia care erau ca niște granit, dar la omul de rând, iubiți credincioși, poate mulți mă condamnă că mă repet în multe pilde, sau grăiesc pesimist, sau un fel de fel de graiuri. Ce pot să fac? Să grăiesc cum grăiesc alții de integrarea în Europa, să vorbim de Papa că îi face statuie în țară, să vorbim la superlativ de lupii care au atacat tot timpul biserica și au omorât pe om în interiorul lui prin credințe false, să lăudăm echipe de fotbal, ce să facem? Vorbim că aici așa se lucrează, aveți nevoie de această apă ca să vă potoliți setea, arșița de Dumnezeu. Oriunde am merge în viață, cândva tot ai nevoie de Dumnezeu. Unul dintre cei mai spurcați oameni ai pământului, Lenin, evreul de Lenin, nu l-a primit pământul, de asta îl țin comuniștii. L-a respins pământul și până a pierit s-a negrit. Era ca Irod care puțea de viu a hoit și omora pe toți doctorii care veneau. Iată sfinții zilelor noastre, sfântul comuniștilor, apar sfinți și în biserică, cosmetizat, scos tot din el și formatați, iubiți credincioși. Înainte de a accepta ceva mântuitor pentru frățile voastre, înainte de a vă decide, stați un pic și cereți-L pe Dumnezeu dacă este bun ceea ce ți se vinde pe piața duhovnicească. Trăim vremuri apocaliptice. Hristos a arătat în bunătatea Lui cât de mult ne-a iubit și încă ne iubește. Nu a luat gâtul omului, nu i-a întrerupt firul vieții când era murdar de păcat. L-a așteptat, i-a strălucit o lumină, l-a încântat cu o vedenie. Numai atâta trebuie. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Iar a lua crucea înseamnă a te bate ca un leu în pustie, ca să-L aperi pe Dumnezeu, măcar cât de cât, că restul are grijă Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, îl repet pe evanghelist, cine are urechi de auzit, să audă. Cine are minte de înțeles, să înțeleagă. Multe cuvinte s-au spus și le citiți. Dar le citiți beletristic, le auziți doar întreagăt, că iarăși ne scufundăm în inepțiile vieții noastre, în grijile noastre, care, de zi cu zi împlinindu-le, nu ne dă rod de mântuire. Și toți ne întâlnim numai tu și Dumnezeu, nu cu aproapele tău, nu cu cel cu care te-ai desfătat în murdării, ci singuri, când îți bate în ușă îngerul, îți spune, hai, ia-ți bagajul că trebuie să mergi, să pui închinăciune Sfintei Trăimii. Mulți au țipat, dar n-au avut ce face. Marele Voltaire, deși v-am mai spus, vă aduc aminte, mason de gradul 33, plângea și răcnea cât îl ținea gura pe patul morții să-i se ardă scrierile care le-a făcut contra lui Dumnezeu. Cine îl mai asculta? Tu vei vedea cum au zis evreii lui Iuda când, căindu-se, s-a dus și a aruncat arginții, eliberați-l, nu ne pasă, ni l-ai dat în mână, tu vei vedea. Dragi credincioși, nu vă cuceriți lumii care este falsă, plină de meschinării, și o vedeți pe propria frăților voastre viață. Nu povestită, că omul întotdeauna caută să vadă el cu ochii lui și atunci se convinge. Uitați-vă la nulitățile din zilele noastre care urcă și apoi coboară fără nicio cinste. Dacă aceasta este deșertăciunea omului, ce credeți, că noi suntem altceva? Singurii oameni care îl sfidează într-adevăr pe tot iadul este cel care se luptă mai ales în veacul acesta descreștinat și plin de minciună și de duhoare satanică, îl mărturisește să-i țină poruncile. Ați văzut o buruiană, ea dacă este plină de viață, sparge o piatră și cum răsare spre viață, ea se duce. Orice sămânță, are viața în ea și o împinge spre soare să vadă și acolo ea se îmbogățește și trăiește. Dar dacă tu ești mort, stai într-un sarcofag, cine să te mai vadă? Și mai ales că frățile voastre vă închideți copiii încă din vârstă fragedă în aceste sarcofage de unde nu mai pot ieși precum puiul din găoace. Prin nebuniile zilelor de astăzi trec într-o împietrire și fac pact comun cu diavolul și cu lucrările lui. Din cauza asta se întâmplă atâtea nebunii. Vedeți căsniciile că nu-și mai au valoare. În curând vă vor văta lege că nu mai există la un divorț motiv că el trăiește cu amante sau ea, cum era până acum. Se legiferează acest păcat. De atunci veți vedea chin. Că dacă nu ești divorțat, nu poți merge în altă lume a libertății. Iată lumea care vă așteaptă, iubiți credincioși, iată libertatea care se deschide și cum a arătat prorocul Ieremia, înainte de a merge poporul lui Israel în robia babiloniană, că a schimbat un jug de lemn cu unul de fier, așa să înțelegeți că va veni duhovnicește, trupește nu ne interesează, dar duhovnicește va apăsa un jug de fier groaznic, descreștinarea. Dacă îl mai pierdeți și pe Dumnezeu care peste 2 săptămâni va învia, ai pierdut totul. Sperăm ca bunul Dumnezeu care ne-a adus în viață și ne ține, să ne țină mintea întreagă, măcar cu o fărâmă, să conștientizăm pericolul. Să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Amin.